binecuvântat să fie Domnul, glorie lui Dumnezeu. Că ne-a scos din groapa morții, ne-a salvat prin Fiul Său. Binecuvântat să fie Domnul, că de noi s-a îndurat. Ne-a spălat în sfântul sânge, viață veșnică ne-a dat. Ne-a spălat în sfântul sânge, viață veșnică ne-a dat. Vom lăuda printre popoare, mare este Dumnezeu. Că ne-a scos de la pierzare, ca să fim în rai cu El. Lăudați pe Domnul, dați-i slavă, voi ce stați în casa Lui. Mereu să cânte pentru slava Domnului. Inima mereu să cânte pentru slava Domnului. Gata-mi este inima să cânte pentru Domnul meu Iisus, că El s-a jertfit pe cruce să ne ducă în ceruri sus. Trebuie să-L tați cu toți de bucurie, că Iisus ne-a mântuit. Orice gură să-i dea slavă Domnului Iisus iubit. Orice gură să-i dea slavă Domnului Iisus iubit.